بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. عزيز شنواني مسلمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خداوند بزرگ را شکر گذاریم که با توفیق بی پایان او برادران شما در مرکز اسلامی جندالله موفق به آماده نمودن اولین مجموعه از سلسله نشرات سمعی اسلامی می گردند. با مسلمانان بکن سو کردی گلب بیدینان اخوت کرده که در این رنج و بلا می بینمت در میانی بر خون اندر شنا می بینمت روز و شب بر کشته ای اولادی تو گریاد نظر فرما که این میهن چی می خواهد زی فکری تو چی می جوید زی طبعی من وحدتی امت نظامی تازه سازم درفشی سازی دینی هست